gry i znowu strzela! Ale... Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, jest 20. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis. Specustawa o gospodarowaniu odpadami przyjęta w Sejmie. Za moment o szczegółach opowie nasz reporter. Susza dotknęła większość polskich gmin. Komisje szacują straty. W tej chwili to już tam się do 2000 prawie to zbliża tych gmin. W maju w rzekach w Gdańsku nie doszło do katastrofy ekologicznej. Są wyniki badań. Sejm przyjął założenia tzw. specustawy śmieciowej. Chodzi o zmiany w dwóch regulacjach dotyczących gospodarowania odpadami. Propozycję zgłosił resort środowiska. W Sejmie jest Michał Fedusia. Michale, jak wyglądała dyskusja przed głosowaniem? Pojawiły się oczywiście pytania i wątpliwości ze strony klubów opozycyjnych, ale fakt, że zmiany aprobowało 423 posłów, świadczy o szerokim poparciu dla kierunku zmian zmierzających do ugaszenia fali pożarów śmieci. Główne założenie jest takie, by właściciele odpadów komunalnych odpowiadali za zmagazynowane śmieci i ich stan przed przetworzeniem, mówił w Sejmie, zwracając się do opozycji, minister środowiska Henryk Kowalczyk. Głównym powodem pożarów i porzucania jest to, że bez żadnej odpowiedzialności przywożone były odpady, porzucane bez żadnego zagospodarowania. I to jest przyczyna kłopotów samorządów. Musimy po was sprzątać. Taki jest w tej chwili fakt. Tak to wygląda. Z kolei opozycja obawiała się, że regulacje zmniejszą możliwość recyklingu odpadów oraz produkcji bioenergii. Podkreślał to poseł PO Tomasz Szymański. Tą ustawą na pewno nie ograniczycie fali pożaru, bo nie wiecie, co i dlaczego się paliło. Mówicie o odpadach. Czy butelka PET, HDPE, LDPE, karton, puszka jest odpadem? Szanowni Państwo, to jest surowiec, który jest niezbędny do dalszej produkcji. A specustawą zajmie się teraz Senat. Michał Fedusio, dziękuję. Dziś śmieci płonęły w Pukininie pod Rawą Mazowiecką. Strażacy opanowali już pożar. Na 2,5 tysiąca gmin w kraju susze stwierdzono w około 2300. W większości pracują komisje szacujące straty, informuje minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Chodzi o to, żeby te szacunki odbyły się przed żniwami, bo trudno jest ustalić, jakie były straty, jak już na polu nic nie ma. To szacowanie jest potrzebne i w tej chwili to już tam się do 2000 prawie to zbliża tych gmin. Minister powtórzył, że dopiero po oszacowaniu strat będzie można mówić o konkretnych formach pomocy dla rolników. Szczęśliwie wydaje się, że susza nie narasta, ponieważ deszcze, które w całej Polsce występowały i występują, sprawiły, że te rośliny późnego zbioru, te, które jeszcze nie były w stanie zaschnięcia, one generalnie się regenerują. Kukurydzy gdzieniegdzie bardzo ładnie wyglądają, odżywają żytki zielone, buraki, ziemniaki, warzywa, więc może to nieszczęście nie będzie tak dramatyczne i opatrzność się nad nami ulitowała, ale tam, gdzie już susza wystąpiła, gdzie roślina zaschła, to żaden deszcz jej nie pomoże. Poza wsparciem z budżetu rolnicy mogą liczyć na umorzenia lub odroczenia części zobowiązań finansowych i preferencyjne kredyty. Woda w Motławie i Martwej Wiśle znów jest czysta. Katastrofy ekologicznej nie było. Władze Gdańska publikują wyniki badań 2 miesiące po majowej awarii przy pompowni Ołowianka. Pomiary na zlecenie miasta wykonał Instytut Morski. Wiceprezydent Piotr Grzelak zapewnia. Na pewno, i to trzeba stanowczo podkreślić, nie doszło do katastrofy ekologicznej. Przyczyny awarii przy pompowni wyjaśnia powołana przez miasto Komisja Naukowców. W drugiej połowie lipca ma zacząć się kontrola spółki Saur Neptun Gdańsk przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Sprawę awarii bada także prokuratura. Internauci, informatycy, naukowcy oraz portale internetowe, wszyscy ci, którzy protestowali przeciwko unijnej dyrektywie, mogą odetchnąć z ulgą. Parlament Europejski nie przyjął stanowiska Komisji Prawnej w sprawie reformy prawa autorskiego. Nowa dyrektywa miała zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Wikipedia w ramach sprzeciwu zablokowała wczoraj na 24 godziny dostęp do swoich treści w Polsce, we Włoszech i w Hiszpanii. Przeciwko procedowaniu dyrektywy zagłosowali dziś zarówno europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Część zapisów tej dyrektywy budziło wątpliwości, uważa Michał Boni z PO. Tworzyło takie zagrożenie, że ostrożnościowo będzie się pewne treści zdejmowało. Unijna dyrektywa w sprawie praw autorskich miała ograniczyć piractwo internetowe. Nakładałaby ona na takie serwisy jak YouTube i Facebook obowiązek monitorowania treści. Część internautów uważa jednak, że prawo to mogłoby być nadużywane i że ograniczony zostałby dostęp do informacji i wolność artystów. Według europosła PiS Ryszarda Czarneckiego uregulowanie kwestii praw autorskich jest konieczne, ale nie w formie zaproponowanej przez komisję. Nie kosztem

maseczki poładnie mata na makach. Mam pić benzynę, jadę mi co droga szprachę. Nawet tak ładne piosenki czasem się psują. A tym psują jest Cassina. Zatem zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Tak samo jak skończyliśmy pierwszą fragmentem ostatniej, najnowszej płyty Aleksandry Cassina zatytułowanej Relax. Aleksandr Cassin wiele, wiele lat temu był członkiem zespołu, który nosił nazwę Plus 2. To był ciekawy koncept, który oprócz niego tworzyli Moreno Veloso, czyli syn Caetano i Domenico Lanzi. Celotti. Panowie nagrywali niby to płyty solowe, po prostu pod swoim nazwiskiem, ale pozostali dwaj brali udział w graniu na instrumentach na tych płytach i w aranżowaniu. Słowem odpowiedzialni byli zawsze w trójkę, ale każdy z nich osobno podpisywał kolejną z trzech ukazujących się płyt. I cóż, jest nowa płyta Cassina, jak wspomniałem, przed 20, już chyba znanego w Polsce dzięki współpracy z zespołem Mitch & Mitch. To płyta, która okazała się w roku ubiegłym, nagrana w Brazylii. A na tej nowej płycie Aleksandr Cassin oczywiście nie stroni od żartów. Ta piosenka, która zamykała pierwszą godzinę, przypominała dość trwożliwe, to mało powiedziane wydarzenie z jego przeszłości. Tuż 31 października 1996 roku Cassin miał lecieć ze swoim zespołem São Paulo do Recife na koncert. Zmienił zdanie w ostatniej chwili, a katastrofa samolotu, która nastąpiła chwilę po jego starcie z lotniska, zabiła w sumie 99 osób, 95 wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu i 4 osoby jeszcze, które znajdowały się na ziemi. Tak Cassin potrafi po latach wspominać to wydarzenie z lekkim chyba już przymrużeniem oka. Ta piosenka, która była na naszej antenie przed chwilą, opowiadała znowu, zachwalała uroki wstrzykiwania sobie strychniny i do tego zachęcał Cassin. Oprócz niego nową płytę z tej całej trójki dokładnie tego samego dnia, nawet jeśli się nie mylę, opublikował Domenico Lancelotti. Płyta zatytułowana jest The Good is a Big God. Atitude que abraça. znakomite nowe płyty prosto z Brazylii, Aleksandre Cassin Relax i Domenico Lancelotti The Good Is A Big Gut. Przychodzi wreszcie ta pora, kiedy możemy rozwiązać konkurs w sprawie karnetów na OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Cztery odpowiedzi wybrane. Nie powiem, że poprawne odpowiedzi, ponieważ nie ma czegoś takiego jak poprawna odpowiedź na pytanie w tym konkursie, ale wybraliśmy te. Myśliwska piosenka o tym, jak dziewczyny polują na mężczyzn, pisze Iwona. Przypomnę, pytanie dotyczyło piosenki grupy Simsek i Deli Ildirim Nemkaldi. I oczywiście nie chodziło o to, żeby wsłuchać się w tekst, a potem go przetłumaczyć, tylko zrozumieć go po swojemu. Druga wybrana odpowiedź to odpowiedź Tomka z Olsztyna. Jest podpis. Dziewczyna w wieży zamknięta za herezję. Wyśpiewuje co rano na głos twierdzenia matematyczne, za które skazano ją na śmierć. To jej ostatni dzień i ostatnia pieśń. Trzecia odpowiedź, także bardziej opisowa. Słychać, że piosenka o tęsknocie za ukochanym, który poszedł w góry i nie wraca. Dziewczyna śpiewa, że poświęci swoje długie włosy, które hodowała całe życie, i zrobi z nich nić, którą zaniesie w góry ptak, a chłopak po tej nici znajdzie drogę powrotną do niej. I ostatnia odpowiedź wybrana w tym konkursie. Ostatni podwójny karnet na OFF Festival w programie alternatywnym trafia do osoby, która napisała tak. Piosenka jest o kocie ze Stambułu, o wdzięcznym imieniu powtarzanym w refrenie, który podróżował koleją i okazało się, że im dalej od morza, tym mniej ryb. Gratulujemy tym, którzy wpadli na takie pomysłowe odpowiedzi. Po 21 będę oddzwaniał. Proszę cierpliwie poczekać i jeszcze nigdzie telefonu za daleko nie odkładać. Niebagatelne znaczenie ma dobór ścieżki dźwiękowej pod mecze Mistrzostw Świata. Płyty Logos zespołu Dos Santos zacząłem słuchać, zanim jeszcze Giovanni Dos Santos wszedł na boisko w meczu Brazylia-Meksyk, ale mniej więcej już tak przy piątej piosence był na placu gry. Jego wejście oczywiście w niczym Meksykowi nie pomogło, ale od tamtej pory z jeszcze większym poczuciem odpowiedzialności dobieram sobie muzykę do słuchania, gdy leci jakiś mecz w telewizji. Jeśli chodzi o Logos, to jest szansa, że ta płyta pochodzącego z Chicago zespołu Dos Santos zostanie w pamięci dłużej niż gra Meksyku na Mistrzostwach Świata. only call me when you need something. I need to be free. Time to spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gonna get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme, you ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Try desert air blowing through my hair. As we blow through the square, we don't even care. Dirt roads and bare feet, tied to memories so sweet. Mesmerize men at my feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides and fog takes over, I call it African November. Don't wait for me, son. Oh, don't wait for me. Don't wait for me, son. No, don't wait for me. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme, you ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. My seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale. Najpierw Dos Santos z Chicago, a przed chwilą Sudan Archives, czyli Britney Parks, młoda dziewczyna, skrzypaczka z Los Angeles. Dwa przedsięwzięcia muzyczne ze Stanów, które sięgają po inspirację nieco dalej. Nawet jeśli w przypadku Sudan Archives tak naprawdę najbardziej objawia się to w samej nazwie. Agnieszka Szydłowska jest na krótkim urlopie, można próbować ją odnaleźć na Openerze i to w podwójnej roli, proszę próbować. Tam wczoraj wystąpiła już Sevda Alizadeh z Iranu, czyli Sevda Liza. Podobnie jak Sudan Archives, mam wrażenie, że zwraca na siebie uwagę na każdym polu oddziaływania tak naprawdę. Zarówno na przykład wizualnie, jak i niecodziennym pomysłem na muzykę. The most before you ghost. same smoke's proof. I had to stop calling you. Here is your exit for all that had exit. Never had exes, never met a man that loved as I loved him all. I never met you, I'll never forget you. I never met the kind of heart that loves without tearing apart. I'm me, I'm sure. This kind of love is not for me to have. Don't get to take. This phone is forcing me to ride away, Iranu do Holandii. Taką drogę pokonali rodzice Sevdy Alizadeh, a później ona już w Holandii, tam gdzie dorastała, zaczęła produkować swoją muzykę i wypowiadać się artystycznie. Z tą wypowiedzią trafiła właśnie wczoraj do Polski na festiwal Open Air. Nieco krótszą drogę przebył Mateo Kingman, który jako dziecko małe mieszkał w dużym mieście. Później jego rodzice zabrali go gdzieś na ekwadorską prowincję, gdzie chcieli bardzo pomóc miejscowej ludności, ludowi Shuar. Później dopiero Mateo Kingman wrócił z powrotem do dużego miasta, do Quito, i tam odkrył tak naprawdę, jak wiele w jego życiu zmienił pobyt na prowincji. Teraz przygotował wspólnie z DJ-em Chanchą Via Circuito z Argentyny nową płytę. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Los cero de la mañana, dame luz y dame calma. Chancha Via Circuito z Argentyny i Mateo Kingman z Ekwadoru. Podobnie jak rodzice słyszanego właśnie przed chwilą Mateo Kingmana w Ekwadorze, rdzennej ludności pomaga i całe swoje życie pomagała Alanis Obonsawin, dziś 85-letnia kobieta. Całe swoje życie poświęciła i swoją kreatywność, całą swoją twórczość wspieraniu tych, których przodkowie przywędrowali do Kanady tysiące lat temu przez cieśninę Beringa. Swoimi filmami dokumentalnymi, których nakręciła w sumie dziesiątki, opowiada historię lokalnych społeczności, oporu przeciw niesprawiedliwości społecznej, ale też poprzez swoją sztukę poszukuje i nadziei, i sprawiedliwości. Tak naprawdę z tymi odizolowanymi społecznościami, w tym przypadku chodzi o Inuitów, mamy tak znikomy kontakt, że dopiero od niedawna poświęcamy im więcej uwagi, więcej czasu i na fali tego większego zainteresowania tym też, co robi pani Alanis Obomsawin, ukazała się właśnie niedawno reedycja jej jedynej płyty, którą nagrała 30 lat temu. Później i przedtem tak naprawdę zajmowała się tylko kręceniem filmów. Płyta opowiada historię kobiety, która poszła do miasta i wróciła stamtąd z białym dzieckiem. Hey ho, hey ho ho, hey ho ho, hey ho ho, hey ho hey ho, hey ho ho, ho ho ho ho. Hey ho ho, hey ho ho, hey ho ho, hey ho, hey ho ho, ho ho ho ho. Want to make love? A big belly. Go home. Go back to your people. Bush lady, you go home now. You hear? Hey ho, hey ho ho, hey ho ho, hey ho ho. Home. No. Hey, did you hear that bush lady? Why, she got a blonde baby, you know. Back home, no place for blonde babe. No place for blonde. Of my baby, take good care of my baby. Did you hear? You know that bush lady? Wow, that squaw. She's on the main street drinking, sleeping on the sidewalk. You recognize me? Remember? I'm your bush lady. Say, I'm looking for somewhere to sleep. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Bush lady, you got a number? A number? Oh, you mean a telephone number? Say, there is no number. You can always find me. Whether I come from the north or the south, I walk around with the sorrows of my race engraved upon my face. Na koniec dzisiejszego programu alternatywnego piosenka z prawdziwego buszu, tego kenijskiego, zatytułowana Kodbiro, czyli Idzie deszcz. Od niedawna kilka milionów osób tak naprawdę słyszy ją codziennie, za każdym razem, gdy słucha nowej płyty Kanye Westa. Ten na jednej ze swoich piosenek szczerze i szczodrze poczęstował się licznymi fragmentami tego nagrania zespołu Black Savage z roku 1974. Zofia Kruszewska i Bartek Gil, dziękujemy już za dwie ostatnie godziny. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Otwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielił rządowi absolutorium. Opanowany pożar składowiska odpadów pod Rawą Mazowiecką. Strażacy walczyli z ogniem kilka godzin. Dwoje Brytyjczyków zatrutych nowiczokiem przypadkowo dotykało skażonych przedmiotów. Sejm przyjął wykonanie budżetu za ubiegły rok. Minister finansów Teresa Czerwińska stwierdziła, że wyniki ubiegłorocznego planu finansów państwa są lepsze niż oczekiwano. To wykonanie to jest nie tylko niższy deficyt, czyli te 25 miliardów złotych wobec zaplanowanych 59, ale również 30 miliardów złotych dodatkowo z podatku od towarów i usług, czyli podatek VAT. Przy dobrej sytuacji gospodarczej Polska powinna osiągnąć lepszy wynik budżetu, skomentowała Paulina Hanik-Kloska z Nowoczesnej. Polska ma jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. 12 krajów Unii Europejskiej pokazało, że jak się chce, to można. Można wypracować nadwyżkę. Polska uplasowała się na tle Unii Europejskiej na 21. pozycji. Za udzieleniem rządowi absolutorium i przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok głosowało 232 posłów. Przeciw było 193, 4 wstrzymało się od głosu. Pożar na wysypisku śmieci w Pukininie pod Rawą Mazowiecką opanowany. Strażacy walczyli z nim od 13. To była trudna akcja, mówi kierujący nią Sławomir Dobrowolski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Wiatr, temperatura, dojazd też, to było na samej hałdzie. Na hałdę trzeba było dojechać, podać wodę z zewnątrz. Szczęście nas wszystkich, że to nie było dzikie wysypisko. Przyczyny pożaru ustali biegły. Umyślnym podpaleniom składowisk śmieci ma zapobiegać specustawa dotycząca gospodarowania odpadami. Sejm przyjął przepisy godzinę temu. Nowe prawo skróci czas magazynowania odpadów, pozwoli też na kontrolę składowisk przez całą dobę. Brytyjska policja poinformowała, że dwie osoby, u których stwierdzono zatrucie nowiczokiem, przypadkowo dotykały skażonych przedmiotów. Dwoje mieszkańców Amesbury walczy o życie po zetknięciu z substancją paraliżująco-drgawkową. Według informacji rządu substancja była tą samą, której w marcu użyto do zatrucia rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki w pobliskim Salisbury. Szef brytyjskiego MSW Sajid Javid mówi, że Londyn domaga się od Moskwy wyjaśnień. Oczy świata kierują się teraz na Rosję i to nie przez Mundial. Czas, by państwo rosyjskie wreszcie wytłumaczyło, co się dzieje. Minister dodał, że to działania rosyjskiego rządu cały czas podważają bezpieczeństwo Brytyjczyków i międzynarodowej wspólnoty. Temat szkodliwych działań Rosji na arenie międzynarodowej podejmie Donald Trump podczas spotkania z Władimirem Putinem 16 lipca. Informuje o tym Biały Dom. Podczas zorganizowanej przez Biały Dom telekonferencji ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie John Huntsman powiedział, że Donald Trump chce poprawy stosunków z Rosją, ale przyszłość tych relacji zależy od władz na Kremlu. Piłka jest po stronie rosyjskiej, podkreślił Huntsman, dodając, że prezydent Trump podtrzymuje zdanie, iż Rosja powinna ponosić konsekwencje swojej szkodliwej działalności. Doradcy prezydenta USA poinformowali, że podczas rozmów z Władimirem Putinem w Helsinkach prezydent Trump podejmie temat Ukrainy, Syrii, wyścigu zbrojeń i rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Centrum Nauki Kopernik za darmo dla wszystkich ośmiolatków. To prezent na ósme urodziny centrum. Dzieci mogą dostać darmową wejściówkę do 8 lipca, zapowiada rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Chociaż w wakacje odpoczywamy od szkoły, to nie znaczy, że musimy odpoczywać od nauki, bo ona towarzyszy nam każdego dnia. Różne zjawiska obserwujemy każdego dnia. Tutaj możemy znaleźć odpowiedzi. Dzieciaki poznają różne zjawiska i uczą się nowych rzeczy, zadają pytania, szukają na nie odpowiedzi, eksperymentują samodzielnie i świetnie spędzają czas, jednocześnie cały czas będąc w bliskim kontakcie z nauką. Dziś też wyróżniony został 8-milionowy zwiedzający, pani Klaudia z dziećmi. Bardzo dziękujemy Państwu. I idziemy się bawić w takim razie. My się chcieliśmy zapytać, jak się Pani czuje z tym wszystkim dzisiaj? No jesteśmy naprawdę w szoku. Bardzo lubimy tutaj przychodzić, szczególnie właśnie z dziećmi. Syn dostał cały karnet od babci na Dzień Dziecka, także to już nasza kolejna wizyta. Zdecydowanie nie ostatnia, mamy nadzieję, że w te jesienne miesiące będziemy... Tak, zaraz pójdziemy się bawić. Wielka impreza urodzinowa w centrum w listopadzie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Serwis informacyjny Trójki, Krzysztof Łoniewski. A nawet sportowy. Półfinał Final Six Ligi Narodów nie dla naszych siatkarzy. Po wczorajszej porażce z Rosjanami dziś dostali lekcję od Amerykanów. Przegrali 0-3, nawiązując walkę tylko w pierwszym secie, przegranym 26-28. W drugim ulegli do 17, w trzecim do 18. Lepsze wiadomości dotarły do nas z Londynu. Łukasz Kubot i Marcelo Melo pewnie awansowali do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, w którym bronią tytułu. W przerywanym deszczem i rozgrywanym wczoraj i dziś spotkaniu w trzech setach pokonali Brytyjczyków Bambridge'a i Omare, mówi nasz tenisista. Bardzo trudny mecz dla nas, bo nie znaliśmy tej pary, także wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, szczególnie tutaj na takim turnieju, jak jest Wimbledon. Handicapem dla nas było to, że grało się do trzech wygranych setów. Dobrze wyszliśmy w każdy set, uważam. Wczoraj padał deszcz, także prowadziliśmy 2-0 w setach i trzeba było z tym zasnąć wczoraj. Dzisiaj się obudzić. Wiedzieliśmy, że ten mecz może się też potoczyć w drugą stronę, bo graliśmy w innych warunkach. Dzisiaj słońce, piłka szybciej leciała. Za szybko dla przeciwników Kubota i Melo. Ich kolejnymi rywalami będą nasz Marcin Matkowski i Jonathan Erlich z Izraela. W turniejach singlowych pewne trzysetowe zwycięstwa Rafy Nadala i Nowaka Dżokowicza oraz porażka w pięciu rozstawionego z trójką Marina Cilicia z Guido Peją. U pań dalej grają m.in. liderka światowego rankingu Simona Halep i Angelika Kerber. Na piłkarskim mundialu czekamy na jutrzejsze ćwierćfinały. Francja, Urugwaj i Brazylia, Belgia. A z Rosji płyną informacje pozamundialowe dotyczące Grzegorza Krychowiaka. Podobno blisko pozyskania go jest mistrz kraju Lokomotiv Moskwa. Krychowiak po nieudanym wypożyczeniu do West Bromu wrócił do Paris Saint-Germain, gdzie jego szanse na grę są właściwie żadne. Szanse na kolejny sport w trójce dużo większe. Ostatni dziś serwis po 23. W nocy może się chmurzyć na południu Polski i na Pomorzu Zachodnim. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie też burze. Termometry pokażą 14 stopni nad morzem, 15 w centrum, 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Suwałki Blues Festival. Już dziś Trójka wspólnie z organizatorami otworzy największą bluesową imprezę w tej części Europy. Sebastian Riedel z grupą Cree i Suwalską Orkiestrą Kameralną zagrają w koncercie inaugurującym to czterodniowe święto bluesa. Transmisja już dziś, tuż po 22 w audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat 30% na wybrane meble ogrodowe i balkonowe w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Biało-czerwone barwy niezwyciężone. Widać je na marszach, pochodach, wiecach, stadionach, ale także w reklamach. praktycznie wszystkiego z piwem włącznik. Jakie są granice korzystania z narodowych symboli? Ile można zarobić na polskich barwach i dlaczego tak dużo? Czy po fladze powinno się pisać? A jeśli tak, to co? To pytałem ja, Piotr Legutko. Zapraszam do Klubu Trójki. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Zaczęliśmy po Bożemu od dobrego wychowania, a ono też podpowiada, że należy gości przedstawić godnie i to w tej chwili czynię. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Andrzej Garapich, badacz i analityk tego, co dzieje się w świecie wirtualnym. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Miłosz Lodowski, strateg i wojownik kreacji. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Może spróbujmy tak zacząć z lotu ptaka i opowiedzmy, jak wobec flagi, wobec symboli narodowych odnoszą się różne prawodawstwa, różne kraje, różne tradycje, żebyśmy zobaczyli, jak to jest w Polsce na tle tak zwanego całokształtu. Okazuje się, że ta sprawa jest bardzo nieuregulowana. Jak pan redaktor mnie zaprosił do audycji, to od razu się rzuciłem, żeby sprawdzić, będąc przekonanym, że gdzieś mamy spójne zestawienia, jak wygląda prawodawstwo i praktyka w różnych krajach. I tutaj było zaskoczenie. To nie jest domena, która jest jakimiś wspólnymi normami, podobnymi regulowana. To nie jest tak jak prawo drogowe, które trochę może się różnić, ale generalnie jest wszędzie takie samo, czy jakie inne prawodawstwo. Okazuje się, że większość państw gdzieś ma to uregulowane czasami, tak jak Węgrzy mają to wręcz w konstytucji napisane, czy Bułgarzy, a czasami to jest gdzieś zostawione w, no wiadomo, jak u Anglosasów, w prawie już stosowanym, a gdzie indziej to jest w jakichś przepisach, pewne rzeczy można, pewne rzeczy nie można. Taką ciekawą kuriozum znalazłem, że w Danii na przykład wolno palić duńską flagę, ale nie wolno palić innych flag narodowych. Więc te wszystkie historie dowodzą, że to jest taka materia zupełnie jeszcze nieuregulowana, że tutaj nie bardzo wiemy, jak się zachowywać. Bardzo ciekawe precedensy, ciekawe zwyczaje w różnych krajach. Od bardzo liberalnych, tak jak Stany Zjednoczone, aż po bardzo restrykcyjne. To znaczy jeszcze jest taka zasada, o której zapominamy, że większość tych rzeczy jest regulowana prawem zwyczajowym albo regułami wprost wywodzącymi się z heraldyki. I w bardzo wielu krajach te sprawy po prostu dlatego zostawione zostały pewnego rodzaju swobodzie, bo zwyczaj się utrwalił i to jest pewnego rodzaju naturalny sposób traktowania elementów związanych z flagami. Jedyne, co bardzo często jest uregulowane, to formaty, to znaczy innymi słowy proporcje pomiędzy bokami na przykład flag narodowych, ilości pasów, jeśli te pasy też mają znaczenie, ilość gwiazd, te też elementy mają znaczenie. Czasem bywa tak, i tak jest w przypadku polskiej flagi, że jest problem z określeniem barw, a to wynika już chociażby ze zmiany sposobu barwienia i przejściem na przykład na druk cyfrowy, czy na analitykę cyfrową wręcz, bo kiedyś oczywiście stosowano do wszystkiego barwniki naturalne i wbrew pozorom koszenila miała kolor koszenili. Inne barwy też pochodziły od barwników naturalnych, w związku z tym łatwiej było nad tym zapanować, o paradoksie, niż teraz. Teraz w związku z tym, że większość barwników naturalnych wymagała bardzo ostrych dla środowiska naturalnego reguł postępowania, w związku z tym od tego się odchodzi, i używam najczęściej farb, które są ściśle zestandaryzowane, i tu się pojawia problem. I ciekawe, co się... Ja się wtrącę. Jakie to rodzi skutki? Bo jeżeli mamy bardzo precyzyjnie uregulowane proporcje flagi i czerwonego, białego, i mamy bardzo precyzyjnie określone te barwy, to tam fachowcy nazywają to albo smyk, albo RGB, to w zależności od tego, jak jest wyświetlana, to okazuje się... Tak, to okazuje się, że to, co nie spełnia tych norm, to już flagą nie jest. Mieliśmy kilka lat temu taki bardzo ostry spór pomiędzy jednym z producentów piwa, który wypuścił coś, co naśladowało flagę, natomiast sensu stricte nie było, ponieważ miało ciut inne proporcje i ciut inną barwę. No i nagle, bo to oczywiście się skończyło z jakimiś tam sądami czy czymś takim, nagle powiedział ten producent, że nie, przecież to nie jest flaga, bo to ma flaga jest wyraźnie określona, takie proporcje, takie barwy, to się różni o niuanse tonów i minimalne inne wymiary, w związku z tym flagą nie jest, więc o to się czepiać. Tu chodziło jeszcze o to, że użyto logotypu producenta piwa właśnie na czymś, co udawało flagę. Na czymś, co udawało flagę, i niektórzy się poczuli urażeni tym faktem takiej komercjalizacji już sensu stricto, więc sprawa skończyła się w sądzie i tak jak mówił przedmówca, została rozwiązana w sposób troszeczkę salomonowy. Ale możemy powiedzieć tak uogólniając, bo oczywiście nie ma żadnych reguł, to jest kwestia kultury, tradycji, heraldyki, ale generalnie chyba możemy powiedzieć, że są dwie szkoły, tam falenicka, otwocka, czy albo inaczej mówiąc amerykańska i sowiecka, znaczy albo wolno wszystko łącznie z, nie wiem, owijaniem, paleniem, tak jak tutaj była mowa, flagi, albo jest to dość ostro uregulowane. A jak jest u nas, jak jest w Polsce? W Polsce jest jak zawsze po trochu każdego elementu, choć jakby ta sytuacja ucieka też od istoty. Bo na przykład w Stanach Zjednoczonych wolno palić amerykańską flagę, ale jako formę protestu... Czyli to musi być jakoś uzasadnione. Tak, to nie może być agresja do flagi czy agresja do Stanów Zjednoczonych, to musi być forma wyrażania poglądów, forma protestu politycznego. Happening. Tak, znaczy, ale zajęcie stanowiska to nie może być po prostu przyciągnięcie uwagi, zgorszenie kogoś, tak? To musi być, tam jest określony też, określone są reguły, którymi się można, czy warunki, w których trzeba, które trzeba spełnić, jak się sięga po taki dość szokujący dla większości Amerykanów ciągle środek. W Polsce jest tak, to my oczywiście bardziej mamy to na co dzień, z tym się spotykamy, jeśli chodzi o na przykład Znak Polski Walczącej. On jest jeszcze bardziej, sprawa jest świeża i można powiedzieć, że ciągle budzi emocje, ale polskie godło, polska flaga i polskie ważne znaki są chronione ustawowo, ale są bardzo szeroko, z nich bardzo szeroko ludzie korzystają. Oczywiście jest ten problem komercyjnego wykorzystania znaków, albo właśnie posługiwania się tym znakiem, żeby urazić czyjeś uczucia. To te rzeczy są, znamy je po prostu, te przypadki z mediów, bo wtedy ludzie proszą o pomoc sądy i w niektórych przypadkach słusznie. Natomiast jakby w Polsce też jest domniemanie, że z jednej strony wiemy, jaka jest norma, a z drugiej strony tolerujemy to, że wszystko jest dopuszczalne, czyli patrzymy na dość szerokie korzystanie właśnie z symboli narodowych, dość szerokie korzystanie z, na przykład, no, jak mówię, w przypadku Powstania Warszawskiego, my naturalnym naszym polem, o które jesteśmy zawsze pytani, to jest wykorzystanie znaku Polski Walczącej. No, ale można powiedzieć, że jest taka furtka. Tak jak przed chwilą pan dyrektor powiedział, że Amerykanie mogą palić flagę, ale jeśli coś za tym stoi, jakiś protest, jakaś myśl. Czy nie jest tak, że w Polsce pewną furtką do wykorzystania symboli narodowych stał się sport? Bo kiedy teraz patrzymy, strach otworzyć lodówkę praktycznie, bo zawsze wyskakują biało-czerwone barwy i to używane do reklamowania faktycznie wszystkiego. Dwóch producentów piwa właściwie zbudowało w ostatnich miesiącach na symbolice narodowej, no, gigantyczne kampanie. Oczywiście można powiedzieć, że to jest kwestia smaku, ale czy tutaj nie ma rzeczywiście żadnych jakichś reguł? To nie chodzi tylko i wyłącznie o reguły, no ale ja znowu tutaj wrócę do heraldyki. Trzeba pamiętać, że kontrast bieli, czyli srebra z czerwienią, jest jednym z najmocniejszych kontrastów i to po prostu dobrze gra, jeśli chodzi o komunikację. Natomiast trzeba pamiętać też jeszcze o jednym. Jeszcze niedawno za niekontrolowane używanie polskich barw narodowych groziła obywatelowi kara grzywny, zdaje się, więc... Czy za niezdjęcie 2 maja? Za niezdjęcie na przykład 2 maja, albo za 3 maja wywieszenie, a nie 1, więc to jest tak, że ta feria stosowania to jest też taka reperkusja po czasach, w których zabraniano nam tego typu aktywności, bo na przykład trzeba pamiętać, że nie jest tylko domeną weteranów, nie wiem, w Wielkiej Brytanii posadzenie Union Jacka gdziekolwiek się da, czy w Szkocji posadzenie Krzyża Świętego Andrzeja. To po prostu jest element kultury i to wynika po prostu z dumy, z baw narodowych i ja myślę, że wcale bym tak nie taił tej eksplozji rozmaitego stosowania właśnie barw narodowych. To jest forma ekspresji, budowania tożsamości, budowania wspólnoty, a z tą wspólnotą mamy ciągle problem, bo Polacy mało mają takich okazji, w których mają możliwość poczucia wspólnego emocji i w ramach tych emocji pokazania tego, co jest dla nich ważne. Nawet jeśli to są elementy komercyjne, to być może również dobrze, że w komercji sięgamy po tego typu środki, tym bardziej, że na przykład media też do niedawna miały zwyczaj atakowania wszystkiego, co polskie i będące taką właśnie oddolną troszeczkę ekspresją za ściankowość. No, tutaj padały różne epitety i rozmaita skala tychże, więc... Czy panowie z Miłoszem Lodowskim się zgadzają? Zgadzamy, znaczy nie do końca, bo chyba jednak nie ma aż takiej wyraźnej zgody na użycie symboli narodowych, które jednak znaczą coś więcej, za nimi stoi jakaś idea, do czystej komercji, bo ja wiem, to pan redaktor mówił o tych symbolach sportowych, ale taką jedną historię sobie przypominam, bo w ramach działalności pozazawodowej ja jestem arbitrem Komisji Etyki Reklamy. Takie ciało wewnątrz branży reklamowej, które ma eliminować z przestrzeni nieetyczne reklamy. I kiedyś pojawił się supermarket. Pojawił się supermarket, który nagminnie puszczał kampanię radiową, w której w tle słychać było ewidentne nuty hymnu Polski. Dziecko coś śpiewało na nuty hymnu polskiego, śpiewało piosenkę zachęcającą do odwiedzenia supermarketu. No i ktoś to zgłosił, arbitrzy reklamy się na tym pochylili. No i bardzo ciekawe było tłumaczenie reklamodawcy, który powiedział, że to nie jest Mazurek Dąbrowskiego, tylko to jest jakiś inny, nie pamiętam w tym momencie tytułu. No, są cztery wykonania tego utworu w Słowenii. To był jakiś Mazurek. Nie, bo to był Mazurek. Ale ten Mazurek jest tak naprawdę wzorowany na ludowej piosence właśnie słoweńskiej. To był jakiś Mazurek i mało tego, w tym uzasadnieniu nawet pojawiły się nuty. Ja prosiłem kogoś, żeby zagrał. Rzeczywiście to się minimalnie różniło, aczkolwiek dla niewprawnego ucha to był Mazurek Dąbrowskiego. I po długiej naradzie arbitrzy Komisji Etyki Reklamy uznali, że to jest nieetyczne. Znaczy, mimo że to nie jest Mazurek Dąbrowskiego, czyli roznosząc, mimo to nie jest flaga polska, to mimo to nie wolno tego symbolu wykorzystywać w kampanii reklamowej. Zbyt merkantylne. Nie ma za tym idei. Ja mam ambiwalentny stosunek do tego nadmiernej ilości znaków, znaczy Polski, szczególnie teraz przy mistrzostwach świata w piłce nożnej, do tej obecności w reklamach flagi polskiej. Bo tak, z jednej strony, jeżeli sięgają podmioty komercyjne, firmy zajmujące się sprzedażą po ten symbol, to znaczy, że on się dobrze kojarzy, że on pomaga sprzedawać. Czyli nareszcie osiągnęliśmy taki moment, w którym flaga w życiu publicznym, flaga w mediach, flaga jakby ma pomóc sprzedać. Czyli jest tym czymś, co napędza sprzedaż, czyli zdaniem sobie obciachem. Nawet jest czymś w drugą stronę. Oczywiście rodzi się pytanie, czy w ten sposób nie osiągnie się też przesytu. Czy to komercyjne wykorzystywanie nie spowoduje... Tak, no już specjaliści od mediów elektronicznych mówią, że sport tym razem klika się trochę gorzej. No ale to też wynika 4 lata z temu. Efektywności sportowców, którzy posługują się... No on się klikał już w trakcie w trakcie mistrzostw. Chodzi mi o to, że to jest taka informacja, że tu niebezpieczeństwem jest osiągnięcie przesytu. Natomiast co do ogólnej sytuacji, to jestem zadowolony, bo osiągnęliśmy stan, kiedy polska flaga kojarzy się na tyle dobrze, że warto się nią posługiwać, by coś sprzedać. Oczywiście pytanie, czy wszyscy muszą naraz sprzedawać przy użyciu tej samej metody, no ale to już jest, myślę, osobna dyskusja. Ta ambiwalencja, bo na razie to tak zabrzmiało pozytywnie. No właśnie, po pierwsze przesyt, po drugie pytanie, czy jednak można przy pomocy polskiej flagi, polskiej świętości, reklamować wszystko. No to ja dorzucę jeszcze jeden element. Otóż ja tu wspominałem o dwóch markach piwa, które szczególnie mocno wykorzystują, ale jest też taka sieć handlowa, nie polska, która reklamuje się biało-czerwonymi barwami i hasłem "Dumni z tego, co nasze". Czy to też nie jest jakby problem etyczny? No ale to teraz w ogóle mamy taką sytuację, że nagle okazuje się, że marketing tożsamościowy zaczyna coś znaczyć, bo przecież sieci, nie tylko wspomnianej sieci, o której pan redaktor był łaskaw powiedzieć, ale większość sieci, czy większość grup producenckich, które chcą sprzedawać na rynku polskim, zaczyna podkreślać naszość, tutejszość, powiedziałbym. Więc ta flaga polska zaczyna się pojawiać bardzo często i czasami służy jako pewnego rodzaju nakładka na towary, które wcale w Polsce produkowane nie są, bo w ten sposób to zwiększa sprzedaż. Więc tutaj jest jeszcze pytanie, czy na przykład patriotyzm gospodarczy, który też jest pojęciem bardzo modnym, nie nadkłada się właśnie na to, że Polacy zaczynają dojrzewać też jako konsumenci zbiorowi i zaczynają zauważać wartość rodzimych marek na przykład. Myślę, że na pewno, bo jeszcze tak, my z panem Miłoszem, przedmówcą moim jesteśmy, właśnie zastanawiam, jak tak. Ten tytuł wstępny jakoś ubrać w jakiś jeden tytuł, jedno słowo. Jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, tak. I pamiętamy czasy, kiedy dokładnie było odwrotnie, znaczy w sklepie rzeczy, które były zagraniczne, były te dobre, a te, które były nasze, rodzime, były symbolem tego, że nie są najlepsze. Znaczy, wbrew pozorom to jest tak, że... I przepraszam, dożyliśmy czasów, kiedy jest odwrotnie, kiedy towary z zagranicy zaczynają udawać polskie, żeby się lepiej sprzedać. Dokładnie. Tak? Więc to jest tak, że oczywiście przesyt i umiar są zawsze wskazane, natomiast tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że nagle okazuje się, że polskość ma swoją wagę i cenę, także marketingową. I myślę, że tutaj te sprawy są ważne. Jeśli jakieś koncerny używają do sprzedaży polskiej symboliki, czy symboliki nawiązującej do polskiej symboliki narodowej, bo właśnie tutaj te sprawy są ważne do rozróżnienia, że to raczej naśladuje pewnego rodzaju elementy związane z tą symboliką, ale zaraz pewnie sobie o tym powiemy, jak wygląda usystematyzowanie tej polskiej symboliki. Więc jeśli używają tego, to znaczy, że to jest ważne dla ludzi, no bo to sprzedaje. Nie używaliby elementów. Natomiast to nie jest coś całkowicie dziwnego, bo proszę zauważyć, jak bardzo podkreślają swoje przywiązanie do barw narodowych, nie wiem, Islandczycy, Norwedzy czy Kanadyjczycy, którzy tutaj byli wspomniani. Praktycznie każda czapka, która zawiera klonowy liść, każdy element kurtki, która zawiera klonowy liść, w Norwegii jest dokładnie to samo. Marki rodzime ciuchów też zawsze mają norweską flagę. To nie jest coś tylko i wyłącznie w Polsce. O, zapomniałem o najważniejszym znaku, który wszędzie występuje, chociażby Szwajcaria, prawda, która wszędzie swój krzyż i znaczek Szwajcarii jest w stanie skomercjalizować, już nie mówiąc o tym, że jest w stanie zbudować znakomity produkt na marce własnej armii. No to też jest międzynarodowy sukces, który nie występuje wszędzie i nie wszędzie występuje w tak łatwy sposób. Myślę, że jest jeszcze taka chwila przed nami, kiedy dojdziemy do tej sytuacji, gdzie kiedyś Made in Poland to będzie coś, co będzie się kojarzyło z naprawdę wysoką jakością, dużą innowacyjnością. Ja akurat osobiście na to bardzo, bardzo czekam. Dobrze, to ustaliliśmy, rozumiem, że generalnie to powinniśmy się cieszyć z tego, że ta biało-czerwona wszędzie jest. Natomiast porozmawiamy teraz o tym, co można z tą flagą zrobić. Znaczy, co można, w jaki sposób można ją przetwarzać, czy wykorzystywać, czy tu są, czy też powinny być jakieś ograniczenia. Znaczy doświadczenia na przykład brytyjskie pokazują, ci z nas słuchacze, którzy byli w Wielkiej Brytanii, wiedzą, że tam w barwach brytyjskich, czy ten kształt flagi charakterystyczny jest wszystko. No łącznie z takimi rzeczami, które nam się w głowie nie mieszczą, nie wiem, bielizną, elementami higieny. No w ogóle no to wiemy, że takie rzeczy widać na ulicach. Ja byłem szokowany, jak zobaczyłem to po raz pierwszy. No po jakimś czasie to się opatruje, ale wiemy, że ten symbol Wielkiej Brytanii można przerabiać na dziesiątki różnych sposobów i jakoś to chyba nie wadzi, prawda? No tam też Brytyjczycy są jednak bardziej z tej szkoły amerykańskiej, gdzie wolno wszystko i naśmiewać się z królowej, przerabiać królową, więc jak widać, to chyba nie szkodzi marce przynajmniej państwa, prawda? No bo to o tym mówimy, że jeżeli państwo sobie z tym radzi, to znaczy jak państwo sobie z tym radzi, to nawet idiotyczne happeningi temu nie szkodzą, prawda? Jeżeli państwo ma problem z tym, jak tym zarządzać, to rzeczywiście to nawet taka historia z tym celebrytą słynnym, który wtykał flagi w odchody. To o traktowanie chodzi. Nagle stało się aferą. Znaczy to było na tyle idiotyczne i głupie, że powinno to być po prostu zignorowane przez opinię. Okazuje się, że mieliśmy z tym problem. Ja mogę powiedzieć łatwiejszego dla mnie przykładu, czy jeszcze raz wrócę do symbolu Polski walczącej, bo zawsze nam mnie pytają, czy powinny być jakieś konkretne przykłady, które są mi pokazywane od tatuaży, po właśnie jakieś użycia komercyjne, zakazywane. I my mamy inną strategię w Muzeum Powstania Warszawskiego. My uważamy, że ważna jest dominacja tematu. Że jeżeli ktoś się posługuje danym znakiem, to znaczy, że uważa go za ważny. Że uważamy, że każdy ma prawo posługiwać się znakiem Polski Walczącej. Również niestety w złych celach, czy takich szokujących. Natomiast chcemy, żeby wszyscy, którzy się nim posługują, wiedzieli, co ono oznacza. Mówiąc wprost, że jeżeli samotna osoba idąca przez bardzo złą dzielnicę nocą zobaczy idącego sprzeciwka mężczyznę z znaczkiem Polski Walczącej na koszulce, to odetchnie z ulgą. To jest nasz cel. Tak, ale podobne historie są... Pan skończył. Nie, to właśnie chciałem powiedzieć, że to ma się... Znaczy, to się ma dobrze kojarzyć. Nie, bo ja, ale że osoba, która używa tego znaku... Musi mieć świadomość tego, co... Do czegoś to zobowiązuje. Tak, podaję przykład, bo wiele samochodów ma znak ryby. Tak. Mijając samochód ze znakiem ryby... Wiemy, że to katolik. Tak, i on specjalnie bierze na siebie odpowiedzialność za to, że na przykład inaczej będzie wyrażał emocje towarzyszące stresowi wynikającego z jazdy samochodem i pewnych rzeczy nam na drodze nie zrobi. Nie pokaże brzydkiego znaku, nie otworzy szyby, nie wymyśla, tak, nie zajedzie drogi, tak? Bo on już się sam określił. I mamy nadzieję, że tak samo będzie z innymi symbolami, że ludzie wiedzą, co biorą dla siebie, przyjmując to, że się samo określają w jakimś polu znaczeniowym, w jakimś symbolu. Do czego nawiązują? Jaki zespół cech uważają, że będą reprezentować. To ja nie wiem, czy ja mogę o tym mówić, czy nie, czy to jest jakby sprawa powszechnie znana, czy nie, ale zdaje się, że pan dyrektor miał też problem z opaskami biało-czerwonymi, które chciał wykorzystać w kampanii promującej kiedyś 1 sierpnia. No ale tutaj dotknęliśmy innej sprawy, dlatego że opaska, chcieliśmy kiedyś, otwierając muzeum, zrobić taki wielką akcję, wielki happening, wtedy zresztą współpracowaliśmy z panem Miłoszem. Miałem przyjemność z panem dyrektorem artysty, jako tak, wykorzystywaliśmy jego talent plastyczny. I to miała być taka akcja, w której wszyscy zostaniemy naraz powstańcami. Założymy opaski, poczujemy się, zamanifestujemy wspólnotę. I osobami, które się nie zgodziły na to, byli sami powstańcy. Oni na taką akcję nie byli gotowi. Oni uważali, że to jest jedyna rzecz, Oni nie mają mundurów, oni nie mają, nic ich nie identyfikuje poza opaską. Oczywiście dziś jest trochę inaczej, ale wtedy oni powiedzieli, że to jest wykluczone, że opaska to jest tylko ich znak i dopóki oni żyją, to chcą mieć prawo go używać w takiej okoliczności. I myśmy wyłącznie. I myśmy uznali ich wrażliwość wtedy, tak? Znaczy myśmy się cofnęli i dobrze. Tylko właśnie tam była taka sytuacja i pan dyrektor też to znakomicie pamięta, że gdy po raz pierwszy spotkali się tak naprawdę wszyscy weterani w Ogrodzie Pamięci, to dla nich wyciągnięcie opaski, którą przechowali najczęściej no, w niesamowity sposób, bo to pokazywanie przez lata, że się było powstańcem, to nie był specjalnie dobra sytuacja na karierę chociażby życiową w PRL-u. To było dla nich pewną manifestacją ich niezłomności. I dlatego to było tak przez nich bardzo, bardzo cenione. To była relikwia, czyli paraświętość. Zresztą pamiętam tą chwilę, w której starsze osoby, i to było chyba dla mnie, to było chyba największe przeżycie w moim życiu, muszę to powiedzieć, mówiły po tylu latach, to była 60. rocznica powstania, mówiły do siebie pseudonimami. To pokazuje, jak dużą wagę trzeba przywiązywać do też i momentu, w którym używamy danej symboliki, ale też przede wszystkim szacunku, z którym daną symbolikę chcemy stosować. To są bardzo ważne rzeczy. To znaczy, innymi słowy, ja nie jestem zwolennikiem karania za nadmierne używanie barw narodowych, ale chciałbym, żeby to był taki niepisany kodeks. Innymi słowy, gdy ktoś widzi na ulicy kogoś, kto się niestosownie zachowuje, a gdzieś koresponduje jego ubiór czy znaki, które posiada na sobie w formie tatuażu czy biżuterii, wyglądają niestosownie, jest pewnego rodzaju dysonans, to chciałbym, żeby osoby potrafiły zwrócić mu uwagę na brak koherencji. Więc to są rzeczy niesłychanie subtelne, ale tutaj karanie nie pomoże, tutaj pomoże tylko i wyłącznie wychowywanie, a wychowywanie nie polega na tym, że nagle czołowe gazety zaczynają szydzić z pani prezydentowej, że ubrała orła przypominającego orła Rzeczypospolitej, prawda, i śmieją się z tego, że regalia są ciut inne. To w ten sposób nie wychowamy sobie osób, które będą traktowały symbolikę narodową w sposób serio. No to dotknijmy teraz rzeczy dość kontrowersyjnej, powiedziałbym. Mianowicie jest kampania, która wydaje się oczywista, nie pisz po fladze. Ale z drugiej strony od razu wszyscy mamy przed oczami, Zakopane wielką krokie w konkurs skoków i te tysiące flag, a na każdej fladze jakaś nazwa miejscowości. Czy to rzeczywiście jest tak bardzo źle, że ludzie, którzy przyjechali gdzieś z drugiego końca Polski, chcą pokazać, że oni stąd przyjechali i dla nich ta Polska i ta flaga polska i ta nazwa ich miejscowości jest jakby jednym. To źle? Ale z drugiej strony mamy taką sytuację, że mamy całe połacie kraju, w którym ludzie po prostu nie czują żadnej polskiej identyfikacji. To znaczy są najczęściej przesiedleńcami z innych części dawnej Rzeczpospolitej i ta ziemia, na której są obecnie, to traktują ją tak, jakby byli tutejszymi, a nie Polakami, więc ja jestem zwolennikiem tego, że jeśli ktoś się bardzo identyfikuje z miejscem i traktuje z szacunkiem, to jest jednak danie czy herbu miejsca, z którego się pochodzi, czy właśnie podpisanie miastem, z którego się pochodzi flagi narodowej, to nie jest element braku szacunku. To jest element identyfikacji i chęci bycia zauważonym. No to tak jak kiedyś rycerze mieli herby ziem i w ramach tych pokazywali też często herby własne i nie było w tym nic zdrożnego, tak tutaj. Też to nie jest element braku szacunku. Jest problem, gdy na przykład rozpasany tłum po emocjach sportowych nagle rzuca te flagi gdzieś na ziemi, one się walają w rozmaitych kubłach i nikt nie widzi w tym czegoś niestosownego. To jest moment, nad który powinniśmy się, na który powinniśmy zwrócić uwagę, nad którym powinniśmy się pochylić, bo to są sytuacje, które są niestosowne. Ja uważam, że akcja Nie pisz po fladze ma też ten wymiar edukacyjny. Że jednak trzeba nauczyć, szczególnie młodych Polaków, jak wygląda flaga polska, jakie są w ogóle możliwości. Jest sporo, zresztą pochodną tą akcję, jest sporo takich memów pokazujących, która Znaczy, jest właściwa. Która jest właściwa, a co manifestujemy, używając danej przeróbki, na przykład to, że... To jedno to jest bandera handlowa, inne tak. To jest bandera marynarki wojennej, bo tak, Polacy to jest mają bardzo z tym problem. Akcja, nie, bo ja szczerze mówiąc sam też, bo to pisanie po fladze było jakimś wyrazem, manifestacją patriotyzmu, to nie raziło. Dopiero po tej kampanii, to jest niezwykle, mi się to rzadko zdarza, bo już jesteśmy dojrzymi ludźmi, że pod wpływem kampanii nagle sobie uświadomiliśmy, no tak, no rzeczywiście chyba tego się nie powinno robić. Kiedyś uczestniczyłem w takiej akcji zbierania właśnie podpisów pod fladze, która miała być potem jakąś relikwią i po tej akcji sobie uświadomiłem, nie, no rzeczywiście nie wolno pisać, że flaga jest nienaruszalna, to te przeróbki można robić, ale poza przestrzenią flagi. To też w ramach poszukiwań. Panowie, na przykład, gdy witaliśmy papieża świętej pamięci już Jana Pawła II świętego, prawda? Te flagi były pisane dokładnie w ten sam sposób i to miało pokazać po prostu... Więc dzisiaj pewnie byśmy się na tym zastanowili, dzisiaj byśmy robili to inaczej, ale to ciekawe, bo w ramach tych poszukiwań, jak to jest regulowane w innych krajach, wydaje mi się, że jako taki wzór i najgłębiej mają to właśnie Kanadyjczycy uregulowanie. Tam jest całkiem spory akt prawny, nie wiem jakiego rzędu, czy to jakaś ustawa, czy to rozporządzenie, w którym wyraźnie jest napisane z rysunkami, z poglądami, co wolno, jak wieszać, jak nie wolno wieszać, co wolno, na przykład nie wolno jej zakopywać, nie wolno używać do wystroju siedzeń. Bardzo precyzyjnie opisane punkt po punkcie, co można, czego nie można, co przystoi, co nie przystoi i nawet z rysunkami, jak powinna wisiać, jak wisi pionowo, jak na skośnym maszcie, na jachcie wisi. To bardzo precyzyjne instrukcje, jak powinna być stosowana. Bardzo pouczająca lektura i rzeczywiście w Polsce jeszcze tego nie mamy i pewnie to jest przestrzeń do tego, że po jakimś czasie się najpierw wypracujemy, a potem pewnie skodyfikujemy takie zasady. Mnie się ta akcja podobała, bo ona mówiła szczególnie młodym ludziom, co jest polską flagą, a co polską flagą nie jest. Tak? Uczyła, że jest tylko, że polska flaga ma tylko jeden kształt, jeden zestaw kolorystyczny, że są inne użycia koloru barw narodowych, ale to właśnie jest na przykład flaga marynarki, albo że to coś innego znaczy. Oczywiście ja uważam, że mimo wszystko w sytuacji wyjątkowej można zebrać podpisy ważnych ludzi na fladze. Uważam, że można zrobić coś wyjątkowego z tą flagą, ale mając świadomość, że to jest właśnie płótno podobne do polskiej flagi, tak? No bo sama ta polska flaga w tych wymiarach i w tych powinna być dla Polaków święta. Tak? To nie jest coś, na co można naszyć jakieś dodatkowe informacje. Natomiast no, polska flaga, znaczy barwy narodowe mogą też występować w jakichś modyfikacjach. Natomiast co jest polską flagą, a co jest jej modyfikacją, powinni wiedzieć wszyscy młodzi ludzie. No więc znakomitą teraz akcją jest, zdaje się, akcja pana prezydenta i równolegle akcja premiera, który rozdają flagi tak, jak wyglądają i uczą pewnego rodzaju systemu zachowań, bo to trzeba oczywiście wdrożyć. Także, żebyśmy pewne sprawy rozróżnili, jeśli chodzi o moje stanowisko, to znaczy edukować tak, natomiast mam nadzieję, że pewnego rodzaju zachowania będą samo eliminowane, a nie na zasadzie przymusu prawnego. Znacznie bardziej mnie frustruje na przykład to, że nie ma jednolitej identyfikacji całego państwa, prawda? I to jest rzecz, która mnie frustruje bardzo mocno, że każdy resort tak naprawdę wygląda jak osobne księstwo i to zresztą też widać w polityce, prawda? Pomiędzy poszczególnymi resortami, że tam nie ma pewnej spójności, nie widać tej holistyczności, prawda? I to też, bo wizerunek i sprawy związane z wizerunkiem także oddziałują na ducha, no więc jeśli nie ma jednorodności, to też te wszystkie resorty nie czują się częścią jednej wielkiej polskiej rodziny. No, przynajmniej ja to tak odbieram. Skoro każdy musi mieć swój znak, swoje logo. Bardzo mi imponują w tej materii właśnie Brytyjczycy, Holendrzy. Bardzo mi imponuje też kodyfikacja niemiecka, która jest bardzo ścisła. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, szwajcarska, bo ona jest bardzo, bardzo precyzyjna. No tak, mała dygresja a propos tego rzeczywiście, że jest o czym dyskutować. No mieliśmy niedawno właśnie podczas mundialu taki incydent, że Polska została ukarana właśnie za baner. To znaczy była to polska flaga z napisem Zator Polska i z herbem Zatoru, ale przetworzonym. Czy miejscowości Zatoru? Ludzie wiedzą, że jest taka miejscowość, ale nie wszyscy, bo to mała miejscowość. No więc właśnie, to pytanie, czy tutaj... Bo ten znak został po prostu odebrany, właśnie przekształcony, tak minimalistycznie potraktowany symbol księstwa zatorskiego, bo to księstwo zatorskie było kiedyś właśnie został potraktowany jako znak para, no właśnie, paranazistowski. To z tego tytułu taka została zablokowana. Taka była argumentacja. Ja mam na przykład problem z tym, że ktoś wrzuca na przykład na polską flagę krzyż celtycki. To jest dla mnie faktycznie rzecz, która powoduje we mnie ciarki. Ociera się o profanację. I ociera się o profanację. I to są rzeczy, które mi bardzo przeszkadzają, dlatego że to nie jest jakaś normalna symbolika, która gdzieś istnieje w polskiej heraldyce i jest jakoś z tym stowarzyszona. Natomiast właśnie tutaj mieliśmy raczej, FIFA poszła raczej tą drogą, prawda, że uznała. Zresztą nie wiem, czy tak do końca słusznie, bo zdarzały się rzeczy kuriozalne na polskich stadionach, kiedy wypraszano ludzi, którzy mieli na przykład herb mojej rodziny, tak, czyli ogończyk, i to też wyglądało jak znak runiczny, no bo trzeba pamiętać, że polskie herby są w części przynajmniej pararuniczne, no i to komuś się kojarzyło, nie wiem, z jakimiś jednostkami Waffen-SS, prawda? Ale to jest oczywiście kwestia braku w edukacji, braku, no trudno, no, jak się komuś źle krzyż kojarzy, no to były takie przypadki, no, we Francji, ale też nawet jeszcze skrajnie to chyba widać na przykładzie tego, co się dzieje w urzędach, to co mówił przedmówca, szanowny Miłosz, z orzełkiem, prawda? Znaczy każdy urzędy używają orzełków. Takiej wariancji na ten temat, że to naprawdę aż oczy bolą i dusza się ściska, bo tam, znaczy to ewidentnie jest brak szacunku. No, to mamy wyraźnie powiedziane, czym jest orzełek heraldyczny, i na urzędach Rzeczpospolitej, w sądach, pocztach ten orzełek no przechodzi metamorfozy w ogóle nieprawdopodobne. No mieliśmy, zresztą jesteśmy w Trójce, więc nie wiem, czy wypada gospodarzowi przypomnieć akcję, której uczestniczył. No ale była akcja Orzeł Morze, prawda? I to była dla mnie rzecz absolutnie skandaliczna. Nie dość, że się bawiono barwami narodowymi, bo no, użyto je w brandingu Trójki. O, tutaj tak a propos brandingu, prawda? Używania, komercjalizowania pewnych symboli. To jeszcze sama akcja była tak głęboko niepoważna, w sensie chociażby komunikacyjnym, że ja miałem pewne problemy tutaj do doznania, no nie metafizyczne, prawda, no ale miałem pewnego rodzaju dysonans i poczułem się troszeczkę urażony brakiem powagi, zwłaszcza, że brała w tym udział ówczesna głowa państwa. I oczywiście to nie jest polityka, tak, to moje wystąpienie, tylko tak jak mówię, patrzę czysto jako oceniający to od strony praktycznej, że to tam pewne sprawy no, były nie do końca przemyślane komunikacyjnie. Właśnie, tutaj Muzeum Powstania Warszawskiego można pokazywać, zawsze się pokazuje jako taką placówkę, która coś zmieniła w ogóle, jeśli chodzi o sposób wykorzystania barw narodowych, ale też w ogóle tradycji i symboliki narodowej dla budowania wspólnoty. Ale pozwolę sobie też jakby pana jeszcze wywołać do tablicy, pana Miłosza Ludowskiego, ponieważ jest też jednym z autorów takiej kampanii robionej przez Stowarzyszenie Wiosna. O, to kiedyś, tak. Lubię ludzi. A nie, to ja już nie jestem, już nie jestem autorem, aha, kiedyś współpracowałem z Wiosną faktycznie. Myślę, że logo Wiosny jest pana autorem. No, ja trochę modyfikowałem je, żeby to... Bądźmy precyzyjni, to znaczy nie chcę odbierać autorstwa osobie, która to zrobiła, ja troszeczkę je zmodyfikowałem, nadałem pewnej dynamiki. Ale sama akcja była dla mnie bardzo ciekawym przykładem wykorzystania A, barw biało-czerwonych, B, sportowców, którzy tych barw używają, właśnie w celu przełamania takiej bardzo złej w tej chwili panującej w Polsce wzajemnej agresji. No właśnie o to chodzi, bo cały czas zresztą ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że barwy narodowe mają ludzi zbliżać, a nie powodować pomiędzy nimi rozdźwięki. I tak tutaj pomiędzy tematami lawirując, no muszę powiedzieć, że ja jako Krakus, zresztą jesteśmy w studio tutaj w trzech Krakusów na jednego warszawiaka, co jest pewnego rodzaju zabawną sytuacją, pamiętam, jak bardzo wiele jako osoba z zewnątrz zobaczyłem się zmieniło w Warszawie po powstaniu właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja zobaczyłem jakby centrum Polski, stolica, miasto, o którym Krakusi różnie mówią, prawda? Ja akurat Warszawę bardzo lubię, zyskało duszę. I to pokazuje, jak właściwie budowana tożsamość potrafi odbudować ducha, i teraz widzimy tam osoby, które są naprawdę z różnych sfer społecznych, które bardzo mocno przeżywają. Zresztą przyprowadzałem tutaj lordów brytyjskich, którzy są moimi przyjaciółmi i oni niesamowicie reagowali na wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego. To było jedno z najmocniejszych ich przeżyć. Oni nie byli w stanie znaleźć w swojej pamięci tego typu doznań, które widzieli właśnie w Muzeum Muzeum Powstania Warszawskiego. I teraz wracając właśnie do tej kampanii wiosny, że my musimy tak naprawdę polubić siebie i polubić swoją wspólnotowość. Więc barwy narodowe to owszem jest element emocji zbiorowej, natomiast przede wszystkim my musimy nauczyć się żyć z sobą i dyskutować z sobą i robić pewne rzeczy razem, bo kiedyś powstał taki wspaniały twór, który się nazywał Rzeczpospolita. Po angielsku to tłumaczono na Commonwealth, czyli rzecz wspólna. I my o tym zapomnieliśmy, o tej wspólnotowości, że to dziedzictwo nasze jest bardzo stare i ta Respublika, którą tu kiedyś stworzono na ziemiach polskich, to był bardzo nowoczesny twór, tylko właśnie on upadł właśnie przez to, że zaczęliśmy się kłócić. I nie chciałbym, żeby barwy narodowe stawały się właśnie takimi elementami, które sprzyjają rozdźwiękom społecznym. Panie dyrektorze, chwalono tutaj pana mocno. Bardzo dziękuję. Co pan na to? Może pan coś przy okazji chwilę na taką autoreklamę, może coś pan opowie o 1 sierpnia, który już niebawem. Tylko powiem jeszcze, jeszcze a propos Warszawy i 1 sierpnia. Mam wrażenie, że dzisiejsza Warszawa trochę próbuje być tą historyczną Rzeczpospolitą. Że ona jest na przykład zupełnie otwarta. Że tutaj, że warszawiakiem właściwie niezależnie od tego, z jakiego końca Polski się przyjeżdża, można zostać właściwie od razu. Tak? W momencie, kiedy... Że jest tu taki moment krótkotrwałego poczucia, że każdy tu pasuje, że tu się przyjeżdża i coś tworzy. I że cieszę się, że historia, szczególnie powstańcza, była jednym z tych spoiw, które dzisiaj zlepiają współczesnych warszawiaków, którzy są rzeczywiście pozytywni, ale też pracują nad takim rozwojem, jakiego nie widać w żadnej stolicy. Dziś coraz częściej turyści przyjeżdżają, bo mówią, że chcą zobaczyć dynamikę, rozwój, ten taki dziwny, to w ogóle nie jest nijak administrowane odgórnie. To się dzieje, na przykład to, że Warszawa nie ma centrum i że w Warszawie centrum jest co chwila gdzie indziej, bo to sami warszawiacy decydują, gdzie jest fajnie, gdzie chodzą. Czy to tu teraz na taki plac, teraz Zbawic. Na tamty. Tak, w Krakowie takiego wyboru nie mamy, tam rynek jest i nigdzie się nie da przejść. Ja wiem, ale więc... W Krakowie można na Kazimierz przeskoczyć akurat do mnie, więc tam też się pojawią takie mikrocentra. Więc jest taki moment, rzeczywiście mam wrażenie, takie lata wyjątkowe w Warszawie właśnie ze względu na samych warszawiaków. No, co roku organizujemy obchody Powstania Warszawskiego. Co ważne, na przykład w tym roku zapraszamy wszystkich nie tylko na wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych na Placu Piłsudskiego, bo to jest największa uroczystość, właśnie taka wspólnota, w której można spotkać każdego, niezależnie od tego, w co wierzy, jak się określa ideowo, czy światopoglądowo, w jakim jest wieku, czy jeździ autobusem, samochodem, czy rowerem. Przychodzi, jaki jest jego status materialny i ma to poczucie poprzez to wspólne śpiewanie jakiegoś oddania hołdu powstańcom, przywołania tego nastroju tej wyjątkowej wspólnoty, ale na przykład w tym roku oddamy hołd artystyczny bardowi, pieśniarzowi Warszawy i okupacji Powstania Warszawskiego, tego pieśniarzowi, jego ducha. Będzie koncert piosenek Mieczysława Foga, który przygotowuje duet Masecki-Młynarski, więc sięgamy też do tych, którzy budzą sentyment i pozytywne emocje. Na koniec chciałbym zapytać Andrzeja Garapicha, który cały czas monitoruje i śledzi to, co się dzieje w sieci. Czy jest coś takiego, w sieci jest gorąco, rzeczywiście, dzieje się bardzo dużo rzeczy niedobrych. Tak jak w całym społeczeństwie. Ale czy jest tak, że te, jak się wnosi tą biało-czerwoną flagę, to się temperatura obniża, uspokaja i jest okej? Czy też ta flaga budzi też emocje? Nie, znaczy internet jest trochę odbiciem nas, naszego tego życia. Nie wierzę w inny świat online i offline. Tam siedzi tak samo. Znaczy, są tacy, na których to działa uspokajająco, jak pan redaktor mówi, a są tacy, którzy działają jak płachta na byka. Znaczy, cały czas gdzieś spotykamy się z taką narracją, o której przedmówca szanowny mówił, że barwy narodowe bywają obciachowe, że barwy narodowe to jest coś, czego trzeba się wyśmiewać, no bo żyjemy w świecie internacjonalistycznym, multikulturowym, w związku z tym każda asocjacja narodowa zmierza do faszyzmu, każdy narodowca to praktycznie faszysta, w związku z tym należy tą narrację, tą część światopoglądu wyrugować na rzecz jakiejś wspólnotowej. Prawda? No to oczywiście takie rzeczy się zdarzają, w związku z tym w tych miejscach, w których dominuje taka narracja, pojawienie się biało-czerwoną flagą właśnie wywołuje furię. Pamiętajmy, że my jednak w sieci, to jest zjawisko, które bardzo wyraźnie widać, zamykamy się w bańkach. Znaczy lubimy słuchać podobnych do siebie, lubimy czytać tych, którzy myślą podobnie jak ja, utwierdzamy się w swoim światopoglądzie, w swoich przekonaniach, upewniamy się, że niwelujemy dysonans wynikający z tego, że są myślący inaczej. W związku z tym na forum pod jednym tytułem mamy generalnie wszystkich, którzy zgadzają się z autorem, na forum o tytule przeciwnym, żeby nie pomylić konkretnych tytułów, mamy zupełnie inne poglądy. Więc w związku z tym patrząc na, czytając tylko jedną część sieci, mam wrażenie, że cała Polska jest albo taka, albo taka. I to jest przerażające, ale tej części wspólnotowej rzeczywiście nie ma i to barwy narodowe też tutaj nie działają. Zwróćmy uwagę, że ku przerażeniu w opozycji do polskiej flagi zaczęły się pojawiać flaga Unii Europejskiej, prawda? Znaczy 12 gwiazdek na złotych na niebieskim tle. Prawda? To nagle okazało się, że to jest symbol, który trochę jakby w opozycji jest do barw biało-czerwonych, to jest przerażające, no bo to jednak zupełnie nie o to chodzi. Więc to się próbuje takie rzeczy robić, ale takiej jednolitej narracji w całej sieci to absolutnie nie widać. Jeszcze chciałbym powiedzieć właśnie a propos tej flagi Unii Europejskiej, że to jest tak, że do pewnego momentu wydawało się właśnie, że to ma być alternatywa, ale nawet te emocje, które są rosnące i na fali tego nastroju, nazwałbym to raczej ruchu konsumenckiego, to znaczy ludzie zauważają jakby konieczność istnienia biało-czerwonej gdzieś w przestrzeni publicznej, spowodowały, że tak naprawdę ruchy, które wcześniej używały tylko i wyłącznie flagi unijnej, teraz zaczynają ożywiać swój wizerunek także dodawaniem flag biało-czerwonych. To też jest znak czasu. Pozytywny znak czasu. I to ładnie brzmi na koniec. Rozmawialiśmy dzisiaj o właśnie granicach tego, co można zrobić z flagą. Myślę, że doszliśmy do jednak jakiegoś konsensusu, bo generalnie... Można dużo, byle świadomie. Tak, myślę, że jednak te biało-czerwone barwy nas połączyły, nie tylko nas, mamy nadzieję, że też słuchacze, a gośćmi Klubu Trójki byli dzisiaj Jan Ołdakowski. Dziękuję bardzo. Andrzej Garapi. Dziękuję bardzo. Miłosz Lodowski. Dziękuję Państwu, do widzenia. Piotr Legutko. Żegnam Państwa. Na zakończenie zaprosiłem do studia Trójki zespół Laoczy Kapitan Polsk. Gipsowej. I noc, i dzień, i pytanie o świat.